Nedokážeš si představit, jak významný příběh to je. Nepřeji si, abys pochybovala o mém zdravém rozumu. Klidně to svěř mým pochybnostem. Řekni pravdu a pak si nezapomeň vzít lék, řekla s úsměvem. Nemohu tě odmítnout, řekl potěšené. Úsměv od paní byla velice vzácná věc. Měl bych tě varovat, že jsem se ti přišel dvořit. Nečekal jsem, že to bude za takových podmínek a v takovém prostředí. Už se mi celá léta nikdo nedvořil, řekla. Jsi pohledný muž. Šetři chválou, zřejmě jsem tě zatáhl do pěkných problémů. Budu, přislíbila. Nadále ho však studovala se zájmem, protože Kolohnát byl skutečně působivý muž a kompliment jeho zájmu o ženu ji vždy potěšil. I když ženy před fyzickým vzhledem dávají spíše přednost duši, nejsou vůči němu imunní. V tomto alternativním světě jsem se setkal se ženou, která se ti velmi podobala, řekl. Ten svět připomíná proton geograficky, ale má čistý vzduch, vodu, rostlinstvo a žije tam spousta těch nejpodivnějších tvorů. Je to téměř ideální svět, s výjimkou zarazil se. Pamatuj, že jsem tě varoval, ale chtěla si to slyšet celé. V tom světě, nazývá se fáze, neplatí vědecké zákony, ale magie. Magie, opičila se po něm s úsměvem. Ano. Můj přítel mě do tohoto světa zavedl. Žijí tam jednorožci, vlkodlaci a upíři. Ovládl nějaká kouzla a stal se modrým adeptem, jedním z nejvýznamnějších mágů na fázi. Jeho předchůdce byl zabit jiným adeptem. Tak jsem mu začal dělat tělesného ochránce a hlídal jsem taky jeho partnerku, a to si ty. Měl si pravdu, řekla modrá vážně. To je zcela neuvěřitelné. Obdivuji tvou představivost a jsem si jista, že určitě vedeš v žebříčku hry lhářů. A rozhodl ses, že já se stanu současným objektem tvých žertů. Jak to souvisí s naším únosem? Ten nepřátelský adept očividně taky dokáže procházet oponou, pokračoval Kolohnát odvážně a působí v obou rámcích. Protože na fázi nedokázal modrého adepta trvale zneškodnit, chystá na něj pasti tady na protonu. Nepřítel si určitě myslel, že za tebou modrý adept přijde, a proto zajistil, aby každý, kdo za tebou přijde, kromě běžných otroků a tvého občana, byl zajat. Tentokrát ale past sklapla na někom jiném. Jak můžeš svádět ženu svého přítele? Zeptala se přísně. Modrá měla poněkud pomalejší chápání. Stile si toho všiml už dříve u její dvojnice na fázi. Většina lidí existuje současně v obou světech. Když jeden z dvojníků zemře, ten druhý může začít procházet oponou a obsadit jeho místo. Když zemřel původní modrý adept, jeho protonský dvojník prošel oponou a začal se ucházet o jeho vdovu, modrou paní. Ale cítil, že by bylo nevhodné, kdyby prošel na proton a začal se dvořit také její místní dvojnici, kterou představuješ ty, modrá. A protože jsem nadbytečná, přenechal mě tobě. Drahokam nemůže být nikdy nadbytečný, řekl galantně Kolohnát. O každou drahocenost je zájemce. Je to štědrý muž, paní. Miluje tě, ale vezme si jen tu první, se kterou se seznámil. Myslím, že ho zajímá něco víc, než jen tvá podoba. To doufám. A ty si na to přistoupil. Zdá se, že jsi pravý muž a můžeš si ženu vybírat podle svého přání. Proč chceš to, co odložil tvůj přítel? Je snad ještě silnější než ty, podle toho, jak se to vezme, paní. Zdá se, že jsme si v mnoha směrech podobní, včetně vkusu na ženy. Lépe to vysvětlit nedokážu, myslím, že dokážeš. Ty jsi byl s jeho ženou. Chránil jsem ji před možným útokem jeho nepřítele po dobu jeho nepřítomnosti. Poznal jsem její výjimečné vlastnosti a charakter. Jsem čestný muž. Když jsem si uvědomil, co se začíná dít, odešel jsem. Co si myslel tím, co se začíná dít? Zeptala se. Pokud bych já byla jeho manželka, na jiného bych ani nepomyslela. Ano, ano, souhlasil Kolohnát spěšně. Myslím, chci říct, modrá paní, nikdy, to všechno se odehrávalo v mé hlavě, byla to čistě jednostranná záležitost. Ale v tomto rámci nejsi jeho partnerkou a nikdy ani nebudeš. Nikdy se s tebou nepokusí setkat. Proto jsem za tebou přišel. Jsi její dokonalá dvojnice. Ne tak rychle, člověče. Zatím se nechystám sestoupit z tvého snu do reality. Pohodila hlavou. Jak se vlastně jmenuješ? Kolohnát. Podle postavy z jednoho prastarého příběhu. Usmála se. Mě pojmenovali poklisně. Společně se zasmáli. Zase k sobě měli o kousek blíž. Dobrá, Kolohnáte, řekla po chvíli. Kde bereš jistotu, že zrovna já se k tobě hodím? Přece nebudu flirtovat s tělesným strážcem, ať už to je v kterémkoliv, no, rámci. Kolohnát rozpřáhl ruce. Je tvoje věc, jak se k tomu postavíš. Já jsem to musel vyzkoušet. Máš právo mě odmítnout. Stejně tě k tomuto rozhodnutí něco vedlo. Kolohnát přikývl. Myslím, že ano. Proton je téměř sterilní. Na fázi však žije spousta nejrůznějších škodlivých organismů, včetně virů a bakterií. Odmlčel se a vzpomínal. Myslím, že mě k tomu vedlo víc věcí. Jeho gesto naznačovalo, že teď už na tom nezáleží. Onemocněl jsem. Modrá paní můj problém odhalila. Přikázala mi, abych si lehl a potom po mně přejížděla dlaněmi. Byl to mocný a léčivý dotek, celého mě prohřál. Ach ano, řekl stile zasvěceně a na okamžik se odtrhl od kouzla obrazu. Sám jsem pocítil dotek jejich dlaní. Ty nežárlíš? Zeptala se překvapeně Schén. Ptám se spíše ze zájmu, abych si rozšířila své robotí vzdělání. Myslím, že žárlíš spíše ty, řekl. Máš pocit, že modrá paní je příliš krásná. Pokud by záleželo jen na vzhledu, můžu jí klidně konkurovat. Myslím, že jí věnuješ zbytečně moc pozornosti. Ne v tomhle rámci. Kolohnát mi ji přenechal na fázi, já mu ji nechám na protonu. Ani pro jednoho z nás to nebylo jednoduché rozhodnutí. Ale ano, žárlím. Je pro mě těžké pozorovat, jak se jí dvoří jiný muž. A ještě těžší je vidět její pozitivní reakci. Dobře ti tak. Dobře mi tak, souhlasil. Nerozdávám jen tak své tělo a své srdce, řekla modrá Kolohnátovi. Zatímco stile se Schén hovořili, přehrávání se zastavilo. Schén zapnula na ovladači pauzu. Jsi legrační muž, umíš vyprávět pohádky. Není ale pochyb, že teď jsme tady a určitě nás někdo bude vyslýchat. Povíš našemu vězniteli stejnou historku? Nevím. Nejsem ten, koho náš věznitel chtěl. Kolohnát se zamyslel. Paní, obávám se, že až zjistí svůj omyl, bude s námi zle. Raději bych byl, kdyby na to nepřišel. Proč? Ten člověk očividně od mého přítele něco chce, nejen jeho smrt. Jinak by nás jeho roboti jednoduše zabili, místo aby nás nesli sem. Možná chce nějakou informaci. Protože únos je zločin, i když se jedná jen o otroky, zbaví se mě nakonec, takže nebudu moci ten příběh říct ani vlastnímu zaměstnavateli. Ano. Já už teď jako vnadidlo taky nemohu sloužit. Ale pořád nevím, co bychom měli udělat. Jestli poškodíme holovizor, věznitel to zjistí a pošle sem, říkáš, že to byli roboti. Viděl jsem dva, zrovna jsem se probíral z bezvědomí. Určitě použili kyslíkové masky, když nás sem nesli, řekla modrá vylekaně, protože konečně zcela pochopila jejich situaci. Co navrhuješ, Kolohnáte? Za prvé, musím se nějak dostat z dosahu holokamery. Za druhé, musíš mě oslovovat stile a obracet se na mě jako na malého muže, mnohem menšího než ty. Příběh zůstává stejný, ten, který jsem ti vyprávěl. Přišel, aby tě zachránil a sám byl chycen. Chápu to, řekla modrá. Pro tentokrát předpokládejme, že tvůj příběh je pravdivý, pak by mu měla věřit i osoba z toho druhého rámce. Ale jak? Ukryj se venku, za silovým polem, v tunelu, který vede dolů. Na omezenou dobu dokážu zpomalit své životní funkce a obejdu se bez dýchání. Ty se pokusíš přilákat roboty ke kopuli a pak zmizíš. Nebude to žádná procházka, vím. Napětí na ní téměř nebylo vidět. Byla, jak stile věděl, typ, který kritické situace zvládal s velkým nasazením. Škoda, že jsme se setkali za takových podmínek, Kolohnáte. Jsi vynikající muž, děkuji ti. Zopakuj to někdy, až nám nepůjde o krk a uvidíme, kam to povede. Kolohnát prošel silovým polem. Kamera se ho snažila následovat, ale on se jí šikovně ztratil ze záběru. Holokamera se tedy zaměřila na zbývající objekt, na ženu. Na okamžik obraz zčernal, na znamení časové prodlevy. Potom se objevil v tunelu další hologram. Stile nechápal, jak může holozáznam zobrazovat další hologram. Byl to jeden z menších divů protonské techniky. Na vnitřním hologramu se objevila žena. Byla vysoká, s vlasy ukrytými pod čepicí. Byla nahá, otrokyně, žádná občanka. Pohlédla na modrou. Kde je? Zeptala se panovačně. Kdo jste? Zeptala se na oplátku modrá. Jak jste si mohla tohle dovolit? On ti to neřekl. Pak zůstaň v nevědomosti. Tvůj úkol stejně skončil. Můj zaměstnavatel. Ten mě vůbec nezajímá. V kopuli se objevili dva roboti. Chyťte ji a mučte ji tak dlouho, dokud se její miláček neukáže, řekla žena. Roboti byli humanoidního typu, ale nijak zvláštní. Jejich tváře byly apatické masky. Byli ovšem silní, jak jen stroje můžou být. Zdálo se, že nedokážou mluvit a pohybovali se nějak upjatě, nekvalitní modely, které jsou dostupné i otrokům. Robota schéniny kvality mohl získat jen občan. Tihle ale byly na tento typ práce zcela vyhovující. Složitější roboti by zřejmě měli mnoho lidských zábran. Stile zjistil, že je napjatý, jako kdyby byl na místě. Perspektiva mučení paní ho děsila. Byl to ale jen holografický záznam událostí, které už dávno byly minulostí. Mohl se jen dívat. Ironií je, že věznitelka se nepokusila zaznamenávat děj v domu od samého začátku. Teď by měla kompletní informace, zašeptal Stile. Myslím ale, že obyvatel druhého rámce nemá takové možnosti jako občan. Bylo to provedeno velice amatérsky. Modrá, vyplašená útokem proti ní, se začala potácivě pohybovat k východu z domu. Oba roboti se začali rychle přibližovat, aby jí odřízli cestu. Pak se náhle obrátila a z překvapujících bytostí začala prchat k dolnímu konci chodby, který vedl do hlubin země a právě tam se pochopitelně chtěla dostat. Roboti se obrátili a opět se vydali za ní. Pohybovali se sice neohrabaně, ale za to děsivou rychlostí. Chyběl jim jen rozum. Rychle ji chytili a drželi ji v sevření uprostřed místnosti. Neměl by kolohnát zasáhnout. Zeptala se neklidně Schén. Vždyť jí ublíží. Dokonce ani kolohnát by nepřemohl dva roboty, řekl Stile. Nejsou to citlivá stvoření jako ty. Každý z nich je silnější než on a jsou prakticky nezranitelní. Vzpomeň si, s jakou lehkostí je nesly ty desítky kilometrů od domu do dolu. To je pravda, ale kdyby počkal. Věznitelka věří, že tam venku jsem já a že natolik modrou miluji, že ji nenechám ubližovat. Proto kolohnát říkal, že tahle záměna se ještě možná vyplatí. Říkal, že to je díky tvé oddanosti. Tvá věrnost tě před pastí zachránila. Což pak ji ale on taky nemiluje. Ještě ne. Bude se držet zpátky déle, než bych to vydržel já. Stilova pěst se sevřela. Možná až příliš dlouho. Jeden robot si stoupil za modrou, zkroutil jí ruku a pevně ji držel. Druhý pohlédl na holovizní obraz své paní. Zatím žádné poškození, oznámil. Zmáčkni jí kolena, pěkně pomalu. Ať křičí, kolena. Vykřikl Stile. To je ten můj nepřítel. Robot se natáhl a uchopil modrou za koleno. Ta zvedla obě nohy a ze všech sil do robota strčila. Ačkoliv byl robot silný, nebyl příliš těžký. Úder ho vrátil o několik metrů zpět. Bojuje, to je dobře, řekla žena z hologramu. Potřebujeme trochu pozdvižení. Robot, který modrou držel, rovnováhu nestratil. Jen couvl o několik kroků zpět. Pak opět zůstal pevně stát. Nad roboty nezvítězíš, řekla jí věznitelka. Na tobě mi stejně nezáleží, chci jeho. Jen udělej hluk a přilákej ho zpět. Alespoň se vyhneš mučení. A co od Stila chcete? Vykřikla modrá. Výborně, pamatuje si tvé jméno, řekla Schén. Chytrá žena, tentokrát si musím být jista, že je opravdu mrtvý, řekla věznitelka. Nejprve se ale chci dozvědět, proč mě chtěl zničit. Adepti spolu obvykle nebojují. Údiv modré byl nefalšovaný. Takže opravdu existuje svět kouzel. Nikdy ho neuvidíš. A teď přivolej modrého adepta, abys ho taky mohla mučit. Nikdy. Dej se do toho, pokynula věznitelka robotovi. Robot chytil modrou za nohu bez ohledu na to, jak se bránila. Pak jí stiskl svými kovovými prsty koleno. Stisk byl očividně bolestivý a tlak se dále zvyšoval jako ve svěráku. Nadechla se k výkřiku, pak ale dech zadržela a stiskla zuby. Moje kolena laserem, její robotem, drtil mezi zuby Stile. Bál se o ní a dusil se zlostí. Byl však zcela bezmocný. Všechno se to stalo před dlouhou dobou. Modrá se s pláčem zhroutila. Ach, to bolí, bolí. Zavolej ho, poručila jí věznitelka chladně. Zakřič. Přivolej ho k sobě. Modrá vypadala vzpurně. Robot opět stiskl. Znovu se zhroutila. Dost, udělám to. Robot přestal, ruku však z jejího kolena nesundal. V místech, kde byl stisk nejsilnější, se pod hladkou a jemnou kůží začaly objevovat tmavé podlitiny. Modrá se znovu přerývaně nadechla. Svzlikala, snažíc se ho přes svůj pláč přivolat. Určitě to dokážeš i lépe, řekla věznitelka cynicky. On odešel chodbou dolů, řekla modrá nervózně. Já ho zkusím zavolat. Nechte mě jít blížk, ty si ale fňukna. Vyštěkla věznitelka, teď se Stile pochmurně usmál. To bych zrovna neřekl. Moc dobře ví, co dělá. Roboti nejsou na ženské lsti připraveni, souhlasila Schén. Věznitelka rozhodla. Vezměte ji k silovému poli. Vystrčte ven její hlavu. A držte ji tam, dokud ten muž nepřijde. Teď se modrá opět vzepřela. Ne, zavoláš ho, nebo se pomalu udusíš, řekla věznitelka. Roboti ji přivlekli ke stěně silového pole. Jeden z nich ji uchopil za hlavu a prostrčil ji ven. Z jednotvárné stěny silového pole se náhle vyloupla obrovská mužská postava. Zvedla jednoho robota do vzduchu, roztočila ho a švihla s ním hlavou napřed o skalní stěnu. Objevil se modrý záblesk elektrického výboje, jak v robotovi došlo ke zkratu. Byl vyřízen. Kolohnát se hbitě obrátil na druhého robota. Ten však stále pevně svíral modrou. Kolohnát se na něj nemohl dostat. Otočil se tedy zpět k prvnímu robotovi, opět ho zvedl za nohy a znovu s ním udeřil o stěnu. Potom se na něj postavil, chytil jednu z jeho končetin a páčil s ní. Jeho svaly námahou naběhly a paže se ulomila. Zůstala viset na několika drátech, které rychle přetrhl. Ten člověk je nádherný, řekla Schén. Ukousli si větší sousto, než zvládnou, přisvědčil Stile s pochmurnou satisfakcí v hlase. Kolohnát porazil víc než 30 otroků ve wrestlingu a zápas ve volném stylu taky ovládá. Je ozbrojen a stojí proti němu jen jeden robot. Teď už má solidní šanci. Kolohnát robota improvizovanou zbraní udeřil. Okamžitě ji pusť, mizerná mašino. Dokud ji držíš, nemůžeš se mnou bojovat. Robot znejistěl, nakonec však svůj stisk nepovolil. Co je zase tohle? Vykřikla věznitelka. Ty nejsi modrý adept. Nikdy jsem netvrdil, že ano, odpověděl kolohnát a bojovně se zazubil. Jsem jeho tělesná stráž. Opět udeřil robota, tentokrát do týlu hlavy. Teď už modrou pustil a ta rychle odkulhala stranou. Zabij je oba. Zakřičela věznitelka rozzuřeně.